Բարև Արցախի հանրային ռադիոյի մշտական ու նոր ունկնդիրներ։ Իր եթերաժամն է սկսում 3-նուք հաղորդաշարը։ Ձայնասրահում աշխատում է Անահիտ Միրզոյանը։ Բոլոր նրանց, ովքեր այժմ լսում են մեզ, մաղթում ենք աշնանային գունագեղ տրամադրություն, լավատեսություն ու հաճելի մանրուքները նկատելու ունակություն։ Առաջարկում ենք նախ ծանոթանալ ներկայացվելիք նյութերին։ Ասկերանաբնակ գյուղատնտես Յուրի Արամյանը Բարբարի էջի օրվա հյուրն է։ Մի բուր արև էջում հյուրընկալել ենք 3 զավակների երջանիկ մայրիկ Գայանե Գևորքյանին, որը հայրենասիրությունը համարում է դաստիարակության հիմնական նպատակներից մեկը, իսկ ընտրության հնարավորությունը կայանալու միջոց։ 3-նուք ակնկալ էջը նույնպես հետաքրքիր կլինի։ Բարբարի էջի օրվա հյուրը սովորական պապիկ չէ։ Այո, նա քաղաքում է բնակվում, սակայն հողի, ծառ ու ծաղկի հետ ամեն օր գործ ունեցող մի մարդ է եւ ամեն ինչի գիտական մոտեցում է ցուցաբերում։ Տեսքից էլ գիտնականի է նման, ով տարիների փորձը փոխանցելու պատրաստակամություն ունի։ Կյանքի պարգևած յուրաքանչյուր օրը վայելում է իր աճեցրած ծառերի շվաքում, շնորհակալ լինելով բերք ու բարիքի համար։ Զրույցի ժամանակ էլ երբեմն մոռանում էր, որ կարող է հարազատ բարբարով խոսել, ասացի չէ, գիտնական պապիկ է։ Սկզբից ի վեր ես սիրել հողագործություն։ Կոլտնտեսության ժամանակ ես շարքային կոլտնտեսական աշխատելուց, հենց այն ժամանակից հող, բուս, ծառը սիրել եմ։ Եվ հետո միջի հնարավորություններ չլինել մասնագետ աշխատելով, գլխավոր մասնագետ ռայոնի, հետո կոլխոզի նախագահ, հետո վարչական պետ, ինձ ժամանակ չի եղել վերադառնալ սեփական այգունենա կամ հողատարած կունենա։ Թոշակ անցնելուց անմիջապես կցանում դերա, եւ ինչ տեսնում եք, ես եմ ստեղծալ իմ զավակների, մեր կոնոշ հետ միասին։ Հիմա վայելում ենք եւ ծերությունը, եւ փրուխտը, եւ պտուղները, եւ ամեն ինչ։ Ձեր զավակները ծզ նման սիրում են հողը։ Մեր զավակները ես սովորեցրել եմ դեռ մանկուց։ Բոլորն էլ շատ սիրում են, բոլորն էլ ամեն ինչը գիտեն, ոնց են ծառայեցնում, ոնց են ստանում, ոնց են բերքը պահում, ինչպես են պատվաստանում, սաղն էլ ամեն ինչ գիտեն։ Մանկուց եմ սովորեցրել նրանց։ Անգամ այն ամենը փոքր թորնուս գիտի, որ ժենգյալով հացի մաչին քանի տեսակ ժենգյալ անում։ Այդ ամենը սովորել են իրենք, որ այդ սաղորում մեջ են եղել բոստանի, բաղի, եւ հիմա էլ ովքեր էլ որստեղ են, ամեն շաբաթ էլ մոտս են։ Երևի հաճույքը հատայա, վերքու արած գործիտ արդյունքը։ Եթե ձյունը ճյուտացել է, ես ամեն օր պետի գամ ստեղ գնամ, եթե ոչինչ էլ չանեմ, պետի գամ գնամ, տենամ, ինչ կա, ինչ չկա։ Իհարկե հաճույքա, վայ թե հալա ստեղել շունչը փչեք, որ դու ես տանկում, որ դու ես ստեղծում, սիրտը ցավում է, ուզում ես, երեխայի նման բան ա ծառը, երեխայի նման պետի սիրես, շահես, չորոտաս, բուժես, որ վայել ես, թե չէ ինքը իրան չի ստեղծում։ Ասացիք վեր ձեր սերունդներն էլ են կապված, որովհետև սվրցրալը, բայց հողին, ծառին հետ կապը սվրցնովի է, թա պիտի մարդում տսնովի է, տեսնալ պիտիս, ու սվերիս, իրանք տեսալան ինձ, ես ինչ եմ անում, իրանք էլ սվերել եմ, ասովի չլին, աշկավը տեսնալ պիտիս, ձերուկու տել կադարիս, որպեսի դերնաս իսկական հողը գործ։ Ձեր ջահելությունը դիժե ժամանակներում անցկացալ երևի, մենք վաճահել նրան, գոհըք։ Համոսայանը գիտես ինչ ասում, ասմա մի կարքին ջահելություն չտեսած, ծերանում ենք կամաց-կամաց։ Ջահելություններ, ծանր մոմենտներ, դժվար մոմենտներ, հետո կամաց-կամաց ինստիտուտ ավարտելուց հետո կուշտ փորոված ենք գերա։ Միջև են մեծ դժվարություններ հայալ, շատ, ոչ թե մինակ ես, այլ շատ-շատ դեր իմ հասակակիցներ ևս։ Կոփում են դժվարությունները։ Այո, շատ ա կոփում, ինչքան խելոք մարդի դես գյուղից գնացա գյուղացի, նա կամ գարնարացա եղել, կամ հյուլարացա եղել, կամ եզնարացա եղել, գյուղի հետ, անասունի հետ, հողի հետ աշխատող մարդը միշտ խելոք հալնում, կարտոժնիկ չի լինում, ալկաշ չի լինում, ալկոգոլիկ չի դառնում, շատ խելոք եւ իր ընտանիքը պահող մարդիկ են դառնում, գիտության մեծ աշխատողներ, ում ուզում ես հիշիր, բոլորն էլ գյուղից են գնացել այդ խելոքները։ Ամենամեծ տեսը վեր տվալած ըստ դժվարությունները։ Ամենամեծ տեսը այնա տվալ վեր քչո բավարարվիս, շահ թամահ չանիս, ունենաս դարդա, չունենաս դարդա, որ չունենաս ավելի փոքր դարդա, որ շատ չունենաս, էտա տվալ էտ տեսը, ու լինել ազնի, մաքուր, հալալ աշխատանքով, ամենամեծ հարստությունը հալալ աշխատանքով ապրել։ Ձեր խոխորցը հինչ սկզբունք հավը դաստիարակալ։ Մեր խոցը հունցը ես կամ են սկզբունք հավել տարսեմ տվա։ Լինել ազնիվ, լինել մաքուր, լինել խելոք, թիչո բավարարվել, օգնել կոյնգերներին և այլ և այլ, ինչ որ լավնա։ Մենք բնականաբար ճահելությունը ուրիշ է, դարնա փոխվալ, ժամանակներնա փոխվալ, կամ մի պեն վերդժգոհըք։ Մեգի ճահելությունը շատ պեները մզան առաջը, հատկապես գիտության տեսակետից, հատկապես սպորտը տեսակետից, սպորտը ով է մեզ ծուստվել կամ ինչը, ոչ մի բան չենք տեսել, ինչ մնում է ֆիզիկական աշխատանքի հարցում, դրանք չեն սիրի, ես չեմ զարմանում, որ չեն սիրում, ես չեմ զարմանում, որ հողիս չեն մոտենում, ծարիս չեն մոտենում, որովհետև սովորել են, շրջապատը այնպիսին է, որ նրանք էլ շրջապատից են սովորում, չեն ուզում աշխատել և երկրնել չեն ուզում, իսկ դրա համար այնպիսի նպաստավոր պայմաններ պիտի, որ ինքը սիրելով գնա աշխատել, հիմա ով կսիրի լաբատկեն, ենքան սվարկա է նրա 4 կիլովանոց է դերալ, հիմա լավ լաբատկա էլ չկա, որ վերցին աշխատել, հիմա փոքր տեխնիկա պիտի հողագործի ձեռքը ենի, որ հաճույքով աշխատի, են երիտասարդ հաճույքով աշխատի, և իրենց բոստանը կվարի, և հարևանին, և մյուսին, համ փոքր աշխատի, համ էլ իրացնողներին աշխատանքը կթթվացնի, թե ասեց գնա քշերց իրեք դու բահով դուր, դարյազով դուր, ես իմ քար քանդեր, դես չի լինի, չեն գնալու, այդքան տելևիզորից նայում լապատկա տեսած կաս, մենակ ջուրջուրողի նայում լապատկա, մնացածը սախ տեխնիկայ աշխատում այդ այգիները։ Ձեզ երջանիկ մարդիկ համարում։ Եվ էր չհամարին, բա ինչ պիտանին, վեր միջի մենք սաղմ երջերիք եմ։ Եվ ինչ ունա։ Ոտասուն տարեկան հասակում, որ ես համ պիհումում, համ տմգումում, համ պատվաստումում, համ ստեղծումում, ուրիշին օգնում, ամեն ինչ էլ անում եմ, խե երջանիք չէ։ Իսկ ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը, վերհատեց լող միասին այդ կողմը։ Այս հետ ինչ անում ենք, ընտանիքն էլ երջանիկ անում ենք, վեր ոչ մի ցուցակմտիրում չի, ոչ մի մագազինում գրանցված չի, վեր մի մարդ պարտքով ուզում արխային տամում, բա էլ հունցինի, դա լող աշխատանք արդում կանի, պիտի աշխատես է որոնի։ Ինչ պատգամ ունիք, ինչ խորհուրդ ունիք երիտասարդներին։ Երիտասարդներին իմ խորհուրդը ցեն կինի, որ մի քիչ ինքնուրույն դատողություն ունեն, ծնողը ասմա կարթի, կարթի, բուստան են հետ կոշ չոնից, հող են հետ կոշ չոնից, անասուն են հետ կոշ չոնից, չինա համասանը կարթի եկտանը նստե, վեջ մարդու չինաս, վեջ էլ աղջիկ պոզից, պատկելանին վերոզի, պարտք կանիս, ինձ թաղիս, նան հետը դու ինչ ոզմից կանիս, անհարմար վիճակ աստացվա։ Համասարանը ավարտում է, իհարկե գործ չիննան, ինչքան պիտի գործեն, լցած է գործը, համասարը ավարտած են, ասում են դու մագազինը եք աշխատի, բայց կամպետը չես թողում չում ծախիս, դու սեղան պիտի ծախիս, թա ինչա կամպետանու տոլանը, ինել չն տամ, որ հետե աշխատանք տեղ չկա, փոխանակ փեշակ սվերին, մաղ կապողից, Եշին պալան կարողի այդ պեշակը առանքում, երկու տասնյակից ավել լավ պեշակներ կա, վեր համաղջկորանց համարալավ, համտղորանց համարալավ, վեր սվերին, ծնողները չեն ուղարկում, որ գնան պեշակ սվերին, տյան տոն պահին ամուսնանա, պիտի պեշակ սվերի մարդը, բոլա հերիցաշ կան կարտալս, բոլորի չի պիտի կարդին, բոլորի չեն կարա գիտնական տեռնան, ով վիճակը, ով կլոխ լիգնա թողնա կարդին, Տերտակը խավաղավար տացը կելական ախուտուրը մտուրը սկսե գործեր անել։ Չի կարելի։ Հատուկենտ մարդ պետի կարդի և ուրիշներին նել կրտիցունը։ Հինչ կոզիք մեր երկրին հետի, ժողովրդին հետի։ Մեր երկրին, մեր ժողովրդին խաղություն ամենից առաջ, նորմալ կյանք, աշխատատեղ ինի, ոչ մինի հպարա պտեր են տակ են նստեղուջ, ասեքոսություններ չանին, մի մինանա կենգյատ չանին, միշտ զբաղվածինին, ապրին, աշխատին վրաստները պահին, ոչ ոք իրանց պարտավոր չի պահին։ Ձեզ երկան տարիների կյանք, վերհալամ երկան տարի էս այգի մշակիկ, էս բերքը ստանակ և ուրխանակ, ձեր աշխատանքի արդյունքը։ Աստված տա սաղին։ Երեքնուկի առաջին թերթիկը խառնվեց աշնան քամու ծառերից պոկած տերևներին, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ մեր ամենաուրախ ու ջերմ Էջն է եթերում։ Մի բուր արև, Էջում կզրուցենք երեք զավակների մայրիկ Գայանե Գևորքյանի հետ։ Նա չի ժխտում, որ մայրիկ լինելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, սակայն հավատացնում է, որ մայրանալուց հետո բնությունը կանանց մեծ ուժով է պարգևատրում։ Գայանե, նախ ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև Էջում։ Մեր Էջը մայրիկների և նրանց բալիկների մասին է։ Ընդ որում ուրախ եմ հանդիպել կոլեգայի, մասնագիտությամբ լրագրող եք։ Քանի որ մայրիկները մեր Էջում պատմում են իրենց փոքրիկների դաստիարակության, նրանց առանձնահատկությունների մասին, կցանկանայի խոսեմ ձեր երեք բալիկների առանձնահատկությունների ու նրանց դաստիարակության սկզբունքների մասին, և աղջիկ ունեք, և տղաներ, ում է ավելի դժվար դաստիարակել գուցե տղաներին, թե աղջկան։ Ճիշտ է, տղաների եւ աղջիկների միջև տարբերությունը դաստիարակության իրոք կա, եւ աղջկաս դեպքում կարելի ասել, որ ավելի հեշտ է ընթանում։ Միգուցե դա կախված է նաեւ, որ ես կին եմ, աղջիկ եմ, մայր, դրա համար աղջկա հետ կարծես թե ավելի հեշտ է ստացվում իմ, ասես ասած, կոնտակտը, շփումը, հոգեոր այդ կապը։ Տղաների հետ էլ կա այդ կապը, հոգեոր, տղաների հետ էլ է հեշտ, բայց աղջիկների հետ ավելի հեշտ է, եւ այսպես ասած, մենք իրար ավելի լավ ենք հասկանում։ Երեխաների դաստիարակության մեջ ունեմ նպատակներ, այսինքն գիզակետ ունեմ, ինչպես պետք է դաստիարակեմ։ Առաջին հերթին ես մտածում եմ, որ երեխայի դաստիարակության մեջ ավելի կարևոր է սերմանել հոգևոր ու կարևոր առանձնահատկությունը, մարդկային որակները, ասենք բարությունը, սուրճ խոսելը եւ նմանատիպ շատ բաներ, դա եմ կարևորում։ Ճիշտ է, ցավոք սրտի շրջապատում շատ եմ տեսնում, որ ծնողները ավելի շատ կենտրոնանում են հագուստի վրա, երեխայի հագնվելու վրա կամ ասենք երևալու վրա, բայց իմ դեպքում ես դա եմ կարևորում, որ երեխաներս կայացած մարդիկ լինեն, այսինքն ամեն օր նրանք որևէ բան սովորեն, ձևավորվեն դեպի լավը։ Տղաների դեպքում երևի նաև, այսինքն ոչ միայն տղաների, բայց առավել հայրենասիրությունն է նաև, ինչը շատ կարևոր է, որ սերնդեսերունդ սերը հայրենիքի հանդեպ չմարի, անկախ դժվարություններից, անկախ նրանից, որ մշտապես վտանգի մեջ ենք երեխաներ դասերակում, կարելի ասել, բայց հայրենիքը մեկն է։ Այո, իհարկե, մանավանդ իմ ամուսինը, երեխաների հայրը, զինծառայող է, ու հնարավոր չէ մեր ընտանիքում այդ թեման շոշափի, մշտական մենք լսում ենք հայրենասիրական երգեր, երեխաները դա տեսնում են, լսում են, հասկանում են ինչ է հայրենիքը։ Ես մտածում եմ, որ հայրենիքը հասկանալու համար պարտադիր չէ ակադեմիա ավարտել, երեխան էլ ինքը ունի պատկերացումը հայրենիքի մասին, ընտանիքի մասին։ Առավելևս երբ մտնոլորտը այդպիսին է։ Այո, մտնոլորտը, եւ ես եւ ամուսինս իրոք տրամադրված ենք, որ երեխաները հայրենիքի հանդեպ սիրով, շրջապատի մարդկանց հանդեպ սիրով մեծանան։ Ունեն երեխաները արդեն որոշակի տաղանդներ, նախասիրություններ, ես, որ կարելի է։ Այո, ես փորձում եմ ուշադիր միշտ հետևել նրանց եւ տեսնել, թե իրոք ինչ ուղղությամբ են նրանք ավելի շատ մտածում սիրում, ինչն է նրանց ավելի շատ հաճույք պատճառում, որտեղ ես դեմ եմ, երբ որ ծնողը իր նախասիրությունները հայրը իր սիրած գործը փաթաթում է երեխայի ուզին, ցանկանալով, որ երեխան հենց այդպիսի լինի, դրանք կտրականապես դեմ և միշտ փորձում է, որ տեսնեմ նրանց սերը այս կամ այն գործի վերաբերյալ։ Օրինակ, ինչն է տղայիս մեջ, ես նկատում եմ, որ ինչպես ինքը սիրում, ասենք, լեգոներով ինչ-որ բան պատրաստել, ես արդեն մտածում եմ, որ դա միգուցե և ճարտարապետական ինչ-որ նախաճիրություններ կա, այո, նա պատրաստում, բերում, ցույց է տալիս, ուրախանում դրանով, աղջիկը սիրում է երգել, և լեզուների հանդեպ ունի հարգում, ասենք, սերենի, անգլերենի հանդեպ, երրորդը դեռ ոչ բան չի նկատում, շատ փոքր է, այո։ Երևի դժվար է, քիչ տարբերությամբ են երեխաները, այն ֆիզիկապես իրոք դժվար է, հոգեբանորեն է դժվար է, բայց ինձ համարն է, որ ի վերուստ ինձ զորություն դրված է, որտեղ հնարավոր չէ առանց դրա ես կարողանայի հաղթահարել այդ դժվարությունները, որտեղ գիշերները ընդունեցման են երեխաներ հիվանդանում, նմանատիպ շատ հարցեր, որ պետք է հաղթահարել, դա իրոք բավականին մեծ ջանքեր է պահանջվում, որպեսզի կարողանաս այդ ամենի մեջ քեզ չկորցնել, այդ ամենի մեջ բարկությունը չթափել երեխաների վրա, այլ հասկանալ երեխաներին ու հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Գայանե, դուք նախկին մարզուհի եք նաև, դա ինչ-որ ձև անդրադարձել է երեխաների դաստիարակության վրա։ Միգուցե եւ անդրադարձել ֆիզիկապես կոփել նրան։ Այո, միգուցե եւ անդրադարձել։ Այո, երեխաների հանդեպ եւս այդ սերը սպորտի հանդեպ ամեն առավոտ մենք արթնանում եւ մարզանքներ ենք անում, ասենք երգեր ենք ասում միասին։ Երևի դա կապ ունի սպորտի հանդեպ էլ այդ սերը փոխանցվում է։ Գուցե հենց սերը որոշակի ժառանգի է սպորտի հանդեպ սերը, կամ երեխաներից որևէ մեկը, այն ամենայնիվ շատ լավ կլինի, եթե ֆիզիկապես էլ կոփված լինեն, չի խանգարում։ Այո, պայման։ Նույնիսկ եթե ավելի լուրջ չզբաղվեն, այո, ամենայն դեպս առողջության համար։ Այո, դա շատ կարևոր է, մարդ պիտի իր օրգանիզմը կարողանա միշտ առողջ պահել։ Գայանե, գաղտնիք չէ, որ կինը մինչև մայրանալը եւ մայրանալուց հետո շատ տարբեր է լինում, եւ ոչ միայն ֆիզիկապես, ոչ միայն ընկալումների առումով, այլ հոգեբանորեն փոխվում է, շատ առումներով է փոխվում եւ կարելի ասել դառնում է բացարձակ ուրիշ մարդ։ Այո, հաստատ է։ Ձեր պարագայում ինչպես էր։ Նույն ձևը, նույն փոփոխությունը կար եւ մանավանդ մեր հասարակ գուցամիջ, երբ որ ամուսնանում ենք եւ իսկույն մայր են դառնում, այնպես չէ որ եվրոպական պետությունում ինչպես կա, տարիներով մարդիկ կարող են ամուսնանալ ու երեխա չունենալ։ Մեր պարագայում այնպես է, որ իսկույն հենց երեխաները ծնվում են եւ միանգամից թափվում է գլխիդ այդ դժվարությունները, հոգեբանական, սոցիալական, ֆիզիկական։ Ես չեմ գտնում, որ օրինակ մարդիկ ասում են պետք է պատրաստ լինել հետո ամուսնանալ, դա ես ճիշտ չեմ համարում, որտեղ երբեք հնարավոր չէ պատրաստ լինել ու ամուսնանալ, դա իմ կարծիքն է։ Եվ երբ որ աղջիկը ամուսնանում է, ինքը արդեն ռեֆլեքսորեն տրամադրվում է նրան, որ այդքան այդ դժվարությունները նրա հետ լինելու են եւ նա կարողանում է հաղթահարել։ Իրոք տարբերությունները շատ են չամուսնացած եւ ամուսնացածի, այսինքն այդ ֆիզիկական դժվարությունները, որ պետք է, ասենք, արթնանաս, պետք է կարողանաս քեզ տիպել, չուզենալով անգամ անել տան գործերը, երեխայի հետ կապված գործերը։ Ու նաեւ ուժն է երևի գալիս այդ դժվարությունները հաղթահարելու։ Այո, ավելի գոֆում ես, ավելի ուժեղանում ես եւ շատ այլ հարցերում եւս կարծես թե ձեր քեզ բերում այդ կամքի ուժը, ավելի հաստատվում ես եւ առաջ ես գնում։ Կան բաներ, որոնք վերանայել եք երեխաների ծնունդից հետո։ Իմ բնավորության մեջ շատ բան է փոխվել, որովհետև երեխայի դաստիարակության մեջ ես մի հատ կարևոր կարգախոս ասեմ, նշանաբան ասեմ, այն է, որ նախ եւ առաջ պետք է ես ինքս ինձ դաստիարակեմ, որովհետև ես կարելի ասել դա ամենակարևոր կետն եմ համարում, որովհետև ես չեմ կարող իմ երեխային ստիպել չստել, եթե ես ինքս երեխային սուտ եմ ասում։ Երեխան ինքը դա տեսնում է, ինքը դա հասկանում է եւ հետո որպես ապացույց քո առջև է դնում, որ դու ես ինձ ստել, ուրեմն ես էլ իրավունք ունեմ ստելու։ Կամ ես սովորել եմ երեխաներիս հետ, ասենք, բարերի ճիշտ օգտագործումը, ինչպես ճիշտ օգտագործես բարերը, ասենք, վատ խոսքեր չասել երեխային։ Օրինակ, ես մտածում եմ, որ սովորական, որ երեխային ասում են հիմար, դա շատ ահավոր ու տգեղ բառ է, քանի որ երեխային հիմար ասելով երեխան ինքը իսկապես դառնում է հիմար։ Սկսում է ինքը հավատալ։ Եթե ցանկացած մարդու, եթե ինչ-որ մի բան հաճախ ասում ես, նա սկսում է դրան հավատալ, լավ թե վատ։ Այո, իհարկե։ Եվ ես միշտ փորձում եմ, որ երեխան ամենափոքր բանը, որ ինքը դա ուրախությամբ անում է, ես միշտ գովում եմ, քաջալերում եմ եւ ցույց եմ տալիս միայն լավ կողմերը, եւ կարող եմ նույնիսկ մի պատմություն ասել, որ ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողել։ Դա Թոմաս Էդիսոնի մասին է, որ նրա մայրը ինչպես է վարվել նրա հետ ու հետագայում ինչքան փոփոխություն է դա մտցրել նրա կյանքում, այսպես է պատմությունը, որ նրան դպրոցից հեռացնում են եւ նամակ են ուղարկում նրա ծնողներին, որ ձեր երեխան հետամնաց է եւ մեր դպրոցում չի կարող սովորի, եւ նրա մայրը այդ նամակը այսպես է կարդում, որ դու այնքան խելոք ես, որ քեզ չեն կարողանում այդ դպրոցում գիտելիքներ տալ։ Հետագայում, երբ որ Էդիսոնը տեսնում է այդ նամակը, ինքը հասկանում է նրա մոր արած այդ կարևոր քայլը, եթե նա այդ նամակը այդպես կարդար, որ դու հետամնաց է, դրա համար են քեզ դուրս վռնդում այդ դպրոցից, նա իրոք էլ կմնար այդպես հետամնաց, բայց նրա մոր այդ քաջալերանքը, մոր բարձրացնելը երեխային շատ օգնեց նրան կյանքում, եւ այդ պատմությունը ես հիշում եմ եւ իմ երեխաների հանդեպ փորձում եմ կիրառել։ Գանա, ինչ կցանկանայիք ձեր երեխաների ապագայի համար։ Նախ եւ առաջ, կապված ապրիլյան դեպքերի հետ, ես կցանկանայի, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի եւ մեր երեխաները իրոք համերաշխաղաղ ապրեն այս հողի վրա, որտեղ ոչ մեկ չի ցանկանում գնալ ուրիշ պետություն կամ հեռանալ այս երկրից։ Ես եւ ընտանիքը հաստատ այդպես չենք ուզում, մենք ուզում ենք մնալ, եւ Աստված օգնի, որպեսզի իրոք խաղաղություն լինի։ Իսկ անձնապես իմ երեխաներին ցանկանում եմ բարի մարդիկ մեծանան եւ Աստծո ավելի մոտ մարդիկ մեծանան, դա է ամենակարևորը։ Ես դա եմ ցանկանում երեխաների եւ բոլոր երեխաներին։ Եւ երեւի հասնեն նպատակներին։ Այո, ունենան նպատակներ եւ հասնեն դրանց։ Այո։ Շնորհակալություն հաճելի անկեղծ զրույցի համար, փոքրիկներին խաղաղ եւ անհոգ մանկություն, ձեզ համբերություն եւ ուժ, տավատեսություն նրանց մեծացնելու համար։ Շնորհակալ։ Երեքնուկի երկրորդ թերթիկն էլ պոկեցինք, մնաց վերջինը, երրորդը։ Երեքնուկ անակնկալեջում այսօր կխոսենք տարբեր երկրների հարսանեկան ավանդույթներից։ Հարսանիքից մի քանի օր առաջ պակիստանցի հարսի ձեռքերը զարդարում են հինայով նկարած նախշերով։ Դա անում են մեհենդի արարողության համար, որը, ինչպես ասում են, ապագա ընտանիքին հաջողություն է բերում։ Մարոկկոյում նույնպես հարսնացուի եւ հարսանիքին հրավիրված բոլոր կանանց ձեռքերը զարդարում են հինայով նկարած նախշերով։ Կորեայում արդեն 2000 տարի հարսանիքին հարսն ու փեսան վառ գույների հասարակ շերտերով հանբոկ զգեստ են կրում։ Նիգերիայի Յորուբ ցեղի փեսան եւ իր ընկերները հարսին հորական տնից դուրս բերելուց առաջ խոնարհվում են հարսի ընտանիքի անդամների առաջ։ Այստեղ գեղեցկության սեփական չափանիշները կան։ Եթե հարսանիքից առաջ հարսնացուն չի գիրանում, ապա փեսան բոլոր իրավունքներն ունի նրան հետ ուղարկելու հորական տուն։ Ճապոնիայում հարսանեկան արարողության ժամանակ նորապսակները պարտադիր խմում են 9 բաժակ սակե։ Իսկ Չինաստանում հարսին փեսայի ծնողների տուն են բերում ավանդական կարմիր հարսանեկան սայլակով։ Սամոայում հարսի զգեստը պատրաստվում է ծառի կեղևից, իսկ Քենիայում սովորույթ կա, ըստ որի հարսանիքից հետո մեկ ամսվա ընթացքում փեսան պիտի կնոջ հագուստ կրի, որպեսզի հասկանա, թե որքան բարդ է կին լինելը։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, սիրելի ունկնդիրներ։ Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր Անահիտ Միրզոյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանը։ Կհանդիպենք։